Der lang, lang vej til Barbados, hvor livet kun er fest og sang. Der er lang, lang vej til Barbados, hvor solen skinner dagen lang. Jeg var på ferie, 10 dages ferie, i alle tiders paradis. Langt væk fra Lolland, Sjælland og Jylland, ja langt væk fra kulde, sne og is. En dejlig lille ø, når rammer er på spil. Uden jeg aner, hvordan det gik til, hentede det for mig selv. Her er lang, lang vej til Barbados, hvor livet kun er fest og sang. Her er lang, lang vej til Barbados, hvor solen skinner dagen lang. Sidder herhjemme, kan ikke glemme ham jeg måtte rejse fra. Prøver at leve højt på i breve, han sender til mig nu og da. I breve, hvor der står, at han tænker